तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के नवम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ था। कंडिका का उच्चारण हो गया है, मंत्रार्थ हो गया है, भाष्य की का बाकी है। जो कि भाष्य के शुरू में वार्तिक आ गई थी, जिस वार्तिक में हम गए थे अथ यथोक्त या नित्य श्रुत्य व अक्षरास्तित्व ज्ञापित है वक्तव्याभावात् किम उत्तरण ग्रंथ है। पूर्वोक्त तरीके से अस्थूलम अनणु हर्षम वाजरिगम करके उस श्रुति के द्वारा ही जब ज्ञापित हो गया, परमात्मा तत्व का निरूपण हो गया, मूलादि का निषेध किया, अधिकरण अवधि रूप से सिद्ध कर दिया। अथ अर्थ नमो अर्थम है यथोक्त नित्य पूर्वोक्त तरीके से अष्टम कंडिका में गए गए जो तरीका है अस्थूलम अनणु हर्षम वज्रगम इत्यादि के द्वारा श्रुति व अक्षर अस्तित्व ज्ञापित है। श्रुति के द्वारा ही उस अक्षर के अस्तित्व है, अक्षर है, अक्षर में परमात्मा तत्व निर्विशेष है ज्ञापित है। वक्तव्य अभाव वही तो बताना था, अब वक्तव्य कुछ बचा नहीं। अब क्यों उत्तरायण ग्रंथ है ना, आगे के ग्रंथ से क्या लेना, ये जो नवम कंडिका आदि से क्या लेना, तो शंका आ गई। तो उसके उत्तर में कहा अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयास, अनेक विशेषणों का प्रतिषेध किया, अस्थूल मानव हर्षम अधिकम इत्यादि अस्तित्व तावर अक्षर से उपगमितम श्रुतिया, उस अक्षर के अस्तित्व तो सिद्ध हो गया श्रुति के द्वारा, इतने सिद्ध हो गया किंतु लौकिक बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं है ऐसा ठीक है उपगमित सिद्ध। तथापि फिर भी यद्यपि श्रुति के द्वारा कहा, फिर भी लोक बुद्धि में अपेक्षा जो जनसाधारण है, मध्यम अधिकारी होगा, मंद अधिकारी होगा, जनसाधारण है, तो उनको तो निर्विशेष परमात्मा होता नहीं समझते वो लोग। उनका कहना है जो होता है विशेषण रहित होता है, विशेषण रहित कोई वस्तु होता ही नहीं, ऐसी उनकी बुद्धि है। लोक बुद्धि में अपेक्षा आशंका थे, फिर भी शंका की जाती है। तो माने जनसाधारण को समझाने के लिए नवम कंडिका है, ईश्वर के रूप में कहना उसको किस रूप में, जो विशेषण लगे आए जिसमें उसको लेकर है, यह तो जिसे आशंका होती है। अतः अस्तित्व आया अनुमानम प्रमाणम होने से, फिर भी उसका अस्तित्व के लिए जन सामान्य मानता है कि नहीं ऐसा द्विविशेष वस्तु होता नहीं, जो होता है सविशेष ही होता है, विशेषण के सहित ही होता है, ऐसी धारणा है, उनकी बुद्धि को लेकर के शंका उठाई जाती है, इसलिए उत्तर दिया जाता है उसके अस्तित्व में अनुमानम प्रमाणम पुनश्यति, अनुमान प्रमाण, उसके बिना कोई कार्य नहीं होता, कार्य हो रहा है इसका मतलब वो है, ये सिद्ध करना है। सूर्य चंद्र की गति चल रही निरंतर अहोरात्र गति है, एक क्षण के लिए फुर्सत नहीं है, नियमित समय में आना है और नियमित देश में आना है, यह नहीं कि आज पूर्व में उदय हो गया कल पश्चिम उदय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नियमित देश, नियमित काल आदि चंद्र सूर्य आदि के हैं, तो इसको देखते हुए, कार्य देखते हुए किसी न किसी के शासन में है, तभी ये नियमित काम कर रहे हैं, इसी तो हो जाता है। और ये धरती इतनी बड़ी धरती रसातल नहीं जा रही है, इतने वजन है, एक पत्थर हम जल में डालते हैं तो डूब जाता है, इतने बड़ी धरती नहीं डूब रही है, जिसके द्वारा धारित है उसे दूलों का यहां खाली है, बीच में खोखला है, उसको नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा, लटका हुआ है, जिसके द्वारा विद्रित है वो वस्तु है, जिसे खींचा हुआ उसको वस्तु है इत्यादि। और जिसके द्वारा माने निमेश से लेकर के संवत्सर तक जितने भी समय होते हैं अपने अपने समय पर कार्य करते हैं, सबका कार्य चल रहा है। वनस्पतियों में जो पुष्प आदि आते हैं, फल आते हैं, बारह महीने नहीं आते, अलग अलग समय होगा, अपने सही सा समय आ जाए वैसे हो जाता है, देखा है। तो ये कार्य नियमित कार्य, एक वर्ष आए दूसरे वर्ष में आए ऐसे अभी प्रतिवर्ष आते हैं, तत्काल में तत्त कार्य हो रहा है, तो प्राकृतिक कार्य प्रकृति संबंधी कार्य चल रहा है, इसको देखकर होता है कि उसके पीछे कोई शासक है इत्यादि। और इसी को लेकर के उसी के सहारे से नदियां अपने रास्ते को नहीं छोड़ती, जो पूर्व जाने वाली नदियां हिमालय से पूर्व की तरफ जा रही है, पश्चिम जाने वाली पश्चिम की तरफ जा रही है, रास्ता नहीं बदल रही है, इसका मतलब इसके पीछे कोई शासक है जिसके नियंत्रण में होकर के यजमान आदि काम करते, देवता लोग जिसके माने प्रशंसा करते हैं, यजमान की प्रशंसा करते हैं, लाता और देवता लोग प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मण लोग देने वाले को प्रशंसा करते हैं इत्यादि। ये सब देखते हुए जगत का कारण है अनुमान के द्वारा जन सामान्य को समझाने के लिए, मुख्य अधिकारी के लिए तो अस्तुल उदार हो चुका है, ये कहना है प्रमाण ने कहा, यह तस्य अक्षर से इत्यादि कहा। ठीक है, ये लोक बुद्धि क्या है तो कहते हैं यद अस्थि तत् सविशेषण एव इति लौकिक बुद्धि, लौकिक बुद्धि ही होती जो वार्तिक भाग्य तस्य मानातिरेके मेह संबंधात, यही है तस्य मानातिरेके मेह संबंधात असंगता हति अतिरेके च शैव अद्वैतानि इति असंग। पूर्वादि बोलता है वो जो अक्षर तत्व जो कहा गया है, मैंने पूर्व कंडिका की चर्चा है यहां पर, वो जो तस्य मानातिरेके ये प्रमाण से भिन्न है कि अभिन्न है, वो प्रमाण है उससे भिन्न है कि अभिन्न है वो अक्षर, मान माने प्रमाण, तस्य माने अक्षर से प्रमाणातिरेके मानातिरेके मेय संबंधात, क्या होगा मेय संबंधात असंग अतिरेक होने मेय संबंध, मेय के साथ संबंध होगा, विषय के साथ संबंध होगा उसका, अनतिरेक प्रमाण से अभिन्न होने पर प्रमाण का मेय के साथ संबंध होता है विषय के साथ, तो उसका भी संबंध होगा अभिन्न मानने पर, मान अनतिरेक मेय संबंधात असंगता, उससे भी क्या होगा मेय के साथ भी संबंध हो गया उसका तो असंगत्व का हानि हो जाएगी, उस अक्षर में असंगता नहीं रहेगी, असंगता हती एक अतिरेके का यदि प्रमाण से अतिरिक्त है वो मान से अतिरिक्त है अद्वैत की हानि होती है, यदि प्रमाण से अभिन्न है तो प्रमाण का संबंध होता है किसके साथ मेय के साथ, तो उसका भी संबंध हो ही गया, और पृथक है तो द्वैत हो जाएगा, प्रमाण और एक अक्षर दो हो जाएगा, सही बात द्वैत हानि इतिहास कहा नाश्य इत्यादि कहा था, इसको कहा था नाश्य इत्यादि शब्द से कहा था, नाश्य अस्तित्व तथा मानम एक अक्षरात्मना तन्ना अस्तित्व भी तथा तयो तस्मात प्रसिद्धता जाता, तस्य अस्तित्व न मानम उसके अस्तित्व में प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं उस अक्षर के अस्तित्व, अन्य के अस्तित्व के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, उसके लिए प्रमाण नहीं, क्यों एकत्वात मान है ही नहीं, क्या मान प्रमाण बनेगा एकत्वात एक होने से, यदि अलग होता कोई तो संबंध होता, मान है ही नहीं, नाश्य अस्तित्व यथा मान उसमें प्रमाण नहीं है, एकत्वात अक्षरात्मा ना, क्यों अक्षर स्वरूप जो आत्मा है ना उसका एकत्व होने से, तन्नास्तित्व भी मान अस्तित्व यदि नास्तित्व प्रमाण नहीं है, नास्तित्व में भी नहीं है और वो अक्षर नहीं है इसमें भी ये प्रमाण नहीं होता, तब नास्तित्व में अक्षर नास्तित्व भी तथा माने वो नहीं प्रमाण नहीं है, तयो तस्मात प्रसिद्ध तयो मान मान अमानयो प्रमाण और अप्रमाण दोनों तयो प्रसिद्ध तस्मात प्रसिद्धता उस आत्मा से प्रसिद्धि है, आत्मा नहीं तो प्रमाण भी नहीं प्रमाणाभाव भी नहीं, प्रमाण और प्रमाण भाव को भी सिद्ध करने वाला वही अक्षर होता है, इसलिए उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये बताया ठीक है। कहते हैं अक्षर से सत्य असत्य व न मानम अस्ति, अक्षर के अस्तित्व में और नास्तित्व में प्रमाण नहीं है, दोनों में नहीं, क्यों न मानम अस्ति सर्वत्र सत्व असत्व और अक्षरादि सिद्ध, सभी विषयों में सत्व और असत्व जो होता है, घटो अस्थि घटो नास्ति जो बोला जाता है किसके द्वारा अक्षर द्वारा सिद्ध होता है, सर्वत्र सत्व और असत्व दोनों धर्म अक्षर से सिद्ध होता है, नहीं है ये भी अक्षर से सिद्ध होगा, भावाभाव दोनों को सिद्ध कर किसे होता है, अक्षर से होता है, इसलिए प्रमाण उसमें असत्य विभाग अमान वस्तु सत्व और असत्व में दोनों में प्रमाण नहीं उसमें। न तो तस्य प्रकाशत्व भी दीपम दीपवत मानापेक्षा है, कहते पूर्वारी बोले महाराज नहीं, प्रकाश स्वरूप होने पर भी प्रमाण की अपेक्षा होती है, दीपक जल रहा है अंधा आदमी को दिखेगा क्या, तो चक्षु प्रमाण की आवश्यकता है प्रकाश को, दीपक जलते हुए भी उसको पता नहीं लगता अंधे को, बस चक्षु रूप में प्रमाण जरूरत है ना उसको, इसी प्रकार उसको भी कोई ना कोई प्रमाण की आवश्यकता होगी, किसको, उस अक्षर को, ये शंका करे तो उत्तर देते हैं तस्य प्रकाशत्व प्रकाश रूप जरूर है वो अक्षर होने पर भी, दीपवत मानापेक्षा न दीपवत मानापेक्षा पूर्व में नकार है, दीपक के समान उसकी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्यों, संबित एक रसत्वात्, वो संबित एक स्वरूप है, एक रस है, कभी वो घटना पड़ना नहीं होता, अज्ञान ध्वंसित्व न अपेक्षित अपनी प्रकाश की आवश्यकता इतने भी है, संबित की अपेक्षा करी किसके लिए, अज्ञान के नाश के लिए, अपेक्षित अपनी न द्वैतम आवहती, फिर भी वो जो संबित जो है अज्ञान है फिर भी उसको लेकर के द्वैत नहीं होते, ज्ञान स्वरूप है वो, तो क्यों कहते हैं मृतमाला लज्जंती सा भावम अपनी निर्दहित, ऐसा है मरे हुए के मारने से लज्जा करती हुई जो संबित जो है ना संबित ज्ञान वेदांत ज्ञान मरे हुए को मारने में लज्जा करती है, जो अज्ञान नष्ट हो चुका है संबित के द्वारा तो उसके द्वारा होने वाले जितने भी अन्य थे नष्ट ही है, उसको मारने में लज्जा करती हुई संबित लज्जा करती हुई किसके लिए, संबित को संबित समझ त्रिलिंग है, इसलिए मृत मारनाथ लज्जंती मरे हुए को मारने में लज्जा करती हुई सा भावों में भी रहे भाव पदार्थ में समाप्त करते भाव को भी नहीं रखेगी, जो अज्ञान नाश हो गया तो भाव भी तो मरी मरे हुए होते हैं, कहां भाव बचेंगे, प्रकाश आदि कहां बचेंगे, वो नहीं बच सकते, तो भाव को भी नष्ट कर देती है, अभाव तो क्या भाव को भी नष्ट करती है, इतनी ज्यादा कहा सर्वस्व अनात्मनो अकार्य कारणे सर्वस्व अनात्मनो अकार्य कारणे प्रतीति चिद्धातु कल्पितत्वात्, जितने भी अनात्म वर्ग हैं अकार्य कारण प्रतीचि कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, ऐसा जो अक्षर तत्व प्रत्येगात्मा उसमें प्रतीचि चिद्धातु कल्पितत्व, जितने भी अनात्म वर्ग हैं उसमें कल्पित हैं कल्पित होंगे, न अद्वैत हानि, इसलिए भी अद्वैत हानि, कल्पित वस्तु अधिकारों को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सबके सब अनात्म वस्तु जितने भी हैं सबके सब उच्चेतन में कल्पित है, अद्वैत हानि नहीं होगा, सत्वम वा इत्यादि कहा देश सत्वम वा यदि वा सत्वम कार्य कारण वस्तु अतद्बोध अतत् अतद्वत बोध एवं तत्ते न तो स्वतः, चाहे वस्तु के सत्व या अस्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व किसी भी वस्तु का अस्तित्व और नास्तित्व, घटो अस्ति घटो नास्ति इत्यादि जो बोला जाता है, अस्तित्व नास्तित्व सत्य सत्व सत्वम वा यदि वा सत्वम कार्य कारण द्वैत वस्तु या कार्य कारण वस्तु का सत्व या असत्व दोनों जो भावाभाव दोनों वस्तु अतद्वद बोध एवं तत् अतद्वद बोध अतद्वद बोध क्या अज्ञान अज्ञान से ही हुआ है ऐसा तद्वद बोध नहीं अतद्वद बोध तद्वद बोध नहीं अतद्वद बोध है मैं उसके समान ज्ञान नहीं है मैंने अज्ञान है उसी के द्वारा है ऐसा अतद्वोध अतद्वद बोध एवं तत् एवं ये सबके सब कार्यकाल वस्तु जितने भी हैं उसका सत्व या असत्व जो कहा जाता है व्यवहार होता है उसके अज्ञान से होता है उस वस्तु का ज्ञान नहीं है तब होता है तद्वत बोध है भैया तद्वत बोध नहीं अतद्वत बोध है सिद्धति सिद्ध होता है इव सिद्धति इव माने सत्व और असत्व सिद्ध होता है जैसा होता है वास्तव में है ही नहीं क्या सिद्ध होगा अज्ञान से होने वाले पदार्थ वास्तव होते ही न तो स्वतः स्वतः है ही नहीं सत्व असत्व किसी भी वस्तु में है चाहे कार्य में देखो चाहे कारण में देखो तो अज्ञान के कारण से सत्व असत्व का प्रयोग होता है ठीक है उक्त रीत्या प्रत्येक अक्षर से यह तो अस्तित्व सिद्धम पूर्वोत्तर कहे गए तरीके से जो माने प्रमाण से भी भिन्ना भिन्न कुछ भी नहीं प्रमाण ही नहीं उसके क्या भिन्ना भिन्न होना इत्यादि तरीके से प्रत्येक अक्षर से जो प्रत्येक अक्षर है, ये तो अस्तित्व सिद्ध, अस्तित्व सिद्ध हो गया। अतो अस्मिन वादी नाम अभिवादात, इस विषय में अब सिद्धि में कोई वादियों का विवाद कहा नहीं, आत्मा में बात विवाद करने से कहा क्यों, मैं नहीं हूं, मैं हूं कहना भी गलत है, मैं नहीं हूं कहना, क्यों मैं हूं कहना माने अन्य में गया तब हूं बोलना पड़ता, ऐसा भी नहीं होता, हमेशा ही है, मैं नहीं हूं कहना बनता ही नहीं, बदल जागा तो हो जाएगा। तो ये इस अक्षर के विषय में तो वादियों का झगड़ा ही नहीं, ऐसे झगड़ा ईश्वर आदि में झगड़ा हो सकता है, अंतर्यामी आदि में झगड़ा हो सकता है, अस्थि नास्ति आदि, किंतु यहां नहीं। प्रत्येक अक्षर उत्तरित किया, प्रत्येक अक्षर से अस्तित्व सिद्धम सिद्ध हुआ, तथो अस्मिन इस विषय में, इस अक्षर के विषय में वादी नाम अविवादात, इसमें क्यों अब कोई वादी विवाद करता अक्षर नहीं है बोलेगा तो अपने अस्तित्व समाप्त करना चाहेगा, कैसे हो सकता है। तद अस्तित्व बक्षमाण हेतु न सिद्ध, उत्तीर्ण सिद्ध, उसके अस्तित्व में आगे कहे जाने वाला हेतु नहीं है, यह तसेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी मान सूर्या चंद्र सुद्रित सिद्धि आदि हेतु वाक्य जरूरत नहीं, इसको इसके अस्तित्व सिद्धि के लिए, किसके लिए, उस अक्षर की सिद्धि के लिए आदि की वाक्य की जरूरत नहीं, नवम कंडी आदि की आवश्यकता नहीं है। तथा अनुमान उपन्यास हो पर अनंतर संग्रोह प्रथा पूर्वादि बोलता है हमारा, तो फिर ये अनुमान परक जो आगे का ग्रंथ आ रहा है, जगत की व्यवस्था देखते हुए ईश्वर है करके मानना, यही तो है ना, कैसे धूम जलता हुआ देख के अग्नि को मानना, न देखने पर भी वस्तु को मानना, जगत को व्यवस्था देखते हुए उस ईश्वर को मानना, नियामक को मानना, यही तो अनुमान से सिद्ध होना है, ये कहना है। तो कहते हैं तथा तो अनुमान उपन्यास परो अनंत संग्रह, अनुमान उपन्यास परम जो आगे का ग्रंथ है, नवम कंडिका आदि जो आने वाले हैं, पूर्वादी शंका है, वृथा व्यर्थ है वो, क्योंकि इस अक्षर के बारे में किसी को झगड़ा है ही नहीं, अगर कोई नहीं है बोला जाएगा तो अपना अस्तित्व का नाश कर, अपने अस्तित्व नहीं हूं होने पर भी कुछ सिद्ध होता है, नहीं हूं कहने के लिए भी कोई ना कोई आवश्यकता है, नहीं नहीं हूं कहने के लिए भी कोई चाहिए, ऐसा बोल नहीं सकता, तो मैं तो पहले चाहिए ना, नहीं हूं कहने के लिए तो मैं का आवाज तो गुरु कर सकता है, उसका कोई नहीं कर सकता, इसलिए आगे का ग्रंथ व्यर्थ है, शंका पूर्वाधिक है, यथ इत्यादि सब से कहा है। यथ एवं अतो नेह कश्चित विप्रतिपद्य थे, ऐसा है ना, जो अक्षर अस्थूलम अनणु आदि जो विशेषण लगाया हुआ है वो किसी से भी भिन्न भिन्न कह नहीं सकते, ऐसा वस्तु है वो, ऐसा होने से न यह कश्चित विप्रत है, यह माने अश्विन आत्मा ने इस अक्षर आत्मा में किसी का भी विवाद नहीं, कोई भी वादी विवाद नहीं करेगा, अक्षरात्मने यह अक्षरात्मने न परिप्रत अक्षरात्म ना अस्तित्व तस्माद हेतु रिक्षते, उसके न अस्तित्व तस्माद हेतु रिक्षते, उसके लिए आगे के हेतु की आवश्यकता नहीं है, अस्तित्व में तस्माद तद अस्तित्व हेतु निश्चित, उसके लिए हेतु की आवश्यकता नहीं, हेतु की आवश्यकता नहीं, एक टीका होगा आज आगे टीका होगी। निरुपाधि अक्षर विषय ना अनुमान उक्ति वैर्थ है भी, सिद्धांत कहते देखो भाई, निरुपाधिक अक्षर को विषय करके अनुमान की कथन व्यर्थ होने पर भी सोपाधिक तद विषयतया, सोपाधिक जो अक्षर तद विषयता अक्षर विषयतया, सोपाधिक अक्षर विषयतया तदर्थवत्ता माने अनुमान अर्थवत्ता, अनुमान अर्थशाली हो जाएगा, अर्थशाली हो जाएगा अनुमान सोपाधिक को लेकर, समाधत्ते सिद्धांत समाधान देते हैं यतः इत्यादि समझ कहा, एक सिद्धांत ने कहा यतो भी प्रतिपत्यंते त्वंतर्यामिणि वादिनः, देखो भाई अंतर्यामी के विषय में तो झगड़ा करते हैं, ईश्वर है या नहीं है, नास्तिकवाद ईश्वर नहीं है बोलता है, आस्तिकवाद ईश्वर है कहता है, कूटस्थ के लिए तो मैं नहीं हूं नास्तिक भी नहीं बोल सकता, मैं नहीं हूं कहने को मैं की जरूरत है, कोई उसके निर्विवाद है वो, वहां झगड़ा होने की बात ही नहीं है, झगड़ा होती है अंतर्यामी ईश्वर का झगड़ा है, एक आदमी ये तो भी प्रतिपत्ति जिससे कि विवाद करते हैं, तो अंतर्यामी तू मानी किंतु अक्षर में तो नहीं किंतु अंतर्यामी बाजी ना अंतर्यामी में बाजी लोग विवाद करते हैं, तत्सिद्ध है अनुमायत्न क्रियते था प्रवृत्ति भी कहा, उसके सिद्धि के लिए अनुमान में प्रमाण क्या है यत्न किया जाता है, तद उक्ति भी यद्यपि हमारे कथन में उन्हीं की उक्ति है, अनुमान हमारा नहीं उनका ही है, उन्हीं की लाठी लेके उन्हीं को थोड़ा सिर पर देना है, ऐसा है। हमारे पास हम अनुमान जानते ही नहीं, हमारे पास अनुमान होता ही नहीं, तो हम तो उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं को थोड़ा कर देते हैं। और क्या करना, उन्हीं की युक्ति उक्ति हमारी नहीं, अनुमान हम तो वेदांति हैं, हमारे यहां अनुमान होता ही नहीं, क्या करें, एक ही है हमारे यहां तो अद्वैत, अनुमान आदि प्रत्यक्ष आदि हमारे यहां कुछ भी नहीं, उन्हीं का ऐसा, उन्हीं के कथन के द्वारा कहा। अक्षरम एवं अंतर्यामी इति उक्तत्वात्, पूर्वादि बोलता है महाराज अक्षर को ही तो अंतर्यामी का और क्या है, कुटस्थो अक्षर उच्चते करके गीता में उसे कहा अक्षर, अंतर्यामी को कहा है वो कुटस्थो अक्षर उच्चते, तो उत्तम पुरुष तो अन्य बोला हुआ है, तो अक्षर तो कुटस्थ ही होता है, अंतर्यामी होता है, पूर्वादि कहना चाहता है। अक्षरम एवं अंतर्यामी इति उक्तत्वात्, अक्षरी अंतर्यामी अक्षरी तो है अभिन्न नहीं, तयोर अनुमा विषयत्व, तयोर अनुमा विषयत्व तद विषयत्व का तुल्यम, चाहे वो अक्षर में बोलो चाहे अंतर्यामी बोलो, तयो दोनों में अनुमान का विषय बोलो या अविषय दोनों समान है, क्यों ये भी तो अक्षर है, निर्विशेष हो चाहे सविशेष वाला हो दोनों अक्षर ही है, तो दोनों तयो अनुमान का विषय या अविषय दोनों समान है, तो एक अनुमान का विषय बनना एक नहीं बनना कैसे हो सकता है, दोनों जब अक्षर हो जाते हैं। अक्षरमेव अंतर्यामी उक्तत्वात्, अक्षर ही अंतर्यामी यदि ऐसा कहने से, तयोर अनुमान विषय तो अनुमान विषय अनुमान विषय तो बात एक ही है, माने मांग माने धातु है उससे सिद्ध विधातु के अंश अंग करेंगे तो अनुमान बन जाएगा, ल्यूट जैसे ल्यूट करेंगे तो अनुमान बन जाएगा, भाव में है दोनों एक ही बात है, अनुमान बोलो अनुमान बोलो एक ही है, तो अनुमान विषय तुम तद विषय तो वह कुल्यम, दोनों में चाहे निर्विशेष हो चाहे से विशेष दोनों अक्षर ही होने, अक्षर होने से अनुमान का विषय समान है, चाहे वो चाहे बहुत सुन समान है, तो एक में अनुमान होना और एक में नहीं होना है कैसे, ये शंका है। तुल्यम व्यवस्था आया, तुल्य व्यवस्था होने पर भेदात पूर्वा पर विरोधी थे, भेद है दोनों में, अंतर्यामी ओर से तो पूर्व में कहा था ये व्यवस्था भेदात, व्यवस्था भेद है होने से क्या होगा, पूर्वापर में विरोध, पहले कहा था अनुमान का विषय नहीं, अक्षर आदि को सबका निषेध किया, अब के बाद फिर अनुमान का विषय बना, इति आशंक्य ईषितव्य इत्यादि शब्द से कहा इसका, ईषितव्यार्थ संबंधात अंतर्यामी तद अक्षर चैतन्य भाषम वाख्य बर्तमने का न तो स्वतः, देखो ये अंतर्यामी वो जो अक्षर जो है, ये जो अक्षर ही मान ईश्वर हो जाता है किसके द्वारा, तो कहते हैं कि चैतन्य भाष मोहाख्य वर्तमान, चैतन्य का जो आभास है, चैतन्य का आभास किस अज्ञान में है, चैतन्य भाष जो मोह नाम के मोह माने अज्ञान नामक रास्ता मार्ग के द्वारा, न तो स्वतः, स्वतः तो नहीं होता वो अंतर्याम, अज्ञान के सहारा लिए बिना अंतर्याम नहीं बनता, वही ईष्टव्यार्थ संबंध, क्यों उस माया के संबंध लेने के कारण से ईषितव्य जो पदार्थ होंगे उसके साथ संबंध हो जाता है, उसका वो ईश्वर होता है, बाकी ईषितव्य हो जाता है, प्रशासन करने वाला आदि हो जाता है, ठीक है। ईषितव्यार्थ संबंधात, ईषितव्य जो विषय है शासन करने के योग्य को ईषितव्य बोला जाता है, वो विषय के संबंध होने से, जो विषय के संबंध होने से अंतर्यामी एतद अक्षर, एतद अक्षरम अंतर्यामी, जो अस्तुलम आदि के द्वारा सारा विशेष जिसका निषेध किया था वही अक्षर ये हो जाता है, क्या अंतर्यामी बन जाता है, किसका कारण से आगे हेतु दिया ये चैतन्य आभास मोह के वर्तमान आएगा, कि चैतन्य का आभास पड़ा है जिस अज्ञान में उस मार्ग के द्वारा, न स्वतः, स्वतः नहीं अंतर्यामी, और अज्ञान के संबंधित होने के कारण से अंतर्यामी कहलाता है, और अज्ञान रहित तो वो अक्षर कहलाता है, दोनों अक्षर में भी इतना भेद है, ये बता रहा ठीक है। काल्पनिक भेदों वस्तु से वास्तव देखो ये अंतर्यामी में और अक्षर में क्या है, काल्पनिक भेद है, जो अज्ञान के द्वारा जो होता है वास्तविक नहीं होता, वास्तविक भेद नहीं है, काल्पनिक भेदों वस्तु अभेद, वास्तव में अभेद है, इति स्थिति ऐसा होने पर कल्पित भेदम अंतर्यामीणम अधिकृत्य, कल्पित भेद जो है ना अंतर्यामी का विषय बनाता है, किसको बनाता है, अंतर्यामी अधिकृत्य अनुमान प्रवृत्ति, उसको लेकर अनुमान की प्रवृत्ति हो जाएगी, जगत के शासक रूप को दिखाई पड़ रहा है, उससे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, अज्ञान के सहारे से जगत का शासक हो जाता है। ठीक है, नीति फलितमा अनुमा इत्यादि कहा था इसको। अनुमान श्रुते तस्मात आगमात तस्य सिद्ध है कारणात्मन संसिद्ध है सर्व सिद्धम भवेत यतः कहा। अनुमान श्रुति यदि एतस्य जो नवम कंडिका है ना, ये एतस्य अक्षर से प्रशासन है गार की सूर्य चंद्र सुभिद्रते तिष्ठति इत्यादि बाकी अनुमान श्रुति यही है। अनुमान श्रुति तस्मात आग आग आगा अनुमान श्रुति ने कहा, लुंग लगा रहे गई शब्दे धातु है, गई शब्दे लुंग लाए लुंग में शीत का तो इसको आप तो हो जाएगा आधे जुगते आप तो हो जाएगा शीत का लुक हो जाएगा आते इस भूखा को शीत पर आगा आग लग गया आगा आसमता गा। ठीक है, अनुमान श्रुति स्थावत तस्मात आगात माने कहा, अनुमान श्रुति में कहा, श्रुति ने कहा तस्य सिद्ध है उसी अंतर्यामी सिद्धि के लिए कहा ये भी कारणात्मन समसिद्ध है सर्वम सिद्धम भवे तथा। पहले सामान्य जनपद क्या समझे, पहले जगत के कारण रूप से अक्षर को तो समझे, उसके बाद सारा सिद्ध हो जाएगा, निर्विशेष भी सिद्ध हो जाएगा, तब वहां तक पहुंचेगा सामान्य जन। जो वस्तु होता है सविशेष होता है निर्विशेष नहीं होता कहने वाले के, कम से कम वहां तो पहुंचाया जाए अंतर्यामी तक, तो कारण रूप सिद्ध होने पर बाकी सिद्ध हो जाएगा। वहां जाने के बाद इतना कहना होगा पहुंचने के बाद, अरे भाई वो भी कल्पित है, अज्ञान से जो होता है वास्तविक नहीं होता, इतना बोलने से निर्विशेष भाव अपने आप समझेगा वो, इसके लिए उसे ले जाने की तरीका है। ठीक है, अंतर्यामी अनुमान सिद्धे भी पूर्वादि बोलता है, अंतर्यामी अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाने पर भी सिद्धे भी कथम अनुमानात अक्षर सिद्धि, अनुमान से अक्षर की सिद्धि कैसी होगी, तो अस्तुल मानों कहा गया जो अक्षर कैसी सिद्धि होगी, वो तो अंतर्याम की सिद्धि होने पर भी जगत व्यवस्था को देखते हुए ईश्वर है इतना सिद्ध होने पर भी निर्विशेष कैसी सिद्ध होगा। एक कारणात्मन संसिद्ध का जो कारण रूप तक तो पहुंच जाए ना, कम से कम माने यहां के जगत रूप को छोड़ करके कम से कम ईश्वर भाव में तो पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए कारणात्मन संसिद्धे। ये कहा था कारणात्मन संसिद्धे सर्वम सिद्धम भवे देता, कहा था सारा सिद्ध हो जाएगा, कम से कम यहां से उठ तो जाए कैसा। तो कहते हैं जगत कारण से उपलक्षण है, देखो जगत के कारण तटस्थ है, उपलक्षण है तटस्थ है, जगत कारण तो हमेशा नहीं रहता, उसमें हमेशा जगत कारण नहीं है, प्रलय काल में जगत कारण है क्या, जगत की स्थिति लय प्रलय के अतिरिक्त भी समय है। जगत कारण उपलक्षण ताया जो जगत कारण तो कहा तटस्थ है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण तो शब्द ज्ञान अनंतम ब्रह्म होता है, ये तो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण के द्वारा माने निर्विशेष को पहचान कराया जाता है। कैसा, जैसे कोई व्यक्ति देवदत्त का घर जाता था, देवदत्त का घर कहां है, गांव में पहुंचा, किसी ने पूछा, उसे बोला वो जो कौआ बैठा है ना वो घर है, देवदत्त थोड़ा दूर था, पहचान हो गया, जा रहा था तब तक कौआ तो उड़ के चला गया, अब विशेषण वहां नहीं है, पहचान हो गया कि नहीं होगा उसको, क्यों तटस्थ लक्षण द्वारा भी स्वरूप पर पहुंच जाता है व्यक्ति, स्थिति तटस्थ लक्षण हमेशा रहेगा नहीं, जैसे कौआ नहीं रहा फिर भी उसको घर का ज्ञान हो गया, इसी प्रकार यहां भी जब कारणात्मा में पहुंचने के बाद, क्यों वो कारण कैसा बना हुआ है तटस्थ लक्षण के द्वारा है, हमेशा जगत कारण तो जगत स्थिति तो जगत लय तो नहीं होगा, कृपा दश अमृत दिवी है ना, ऐसी स्थिति है। ठीक है, अंतर्यामी अनुमान सिद्ध जगत कारण से उपलक्षणता आया, जगत कारण उपलक्षण है, इसके लिए जन्मादि सूत्र स्थितत्व जन्माद्य सेतु सूत्र में स्थित किया है, सिद्ध किया है, ब्रह्म सूत्र में स्थित किया है, ये तो वाई मान भूतान जाएंगे, भृगु भृगु ने यही बता दिया था ना, भृगु ने वरुण वरुण ने भृगु के कहा था ब्रह्म का लक्षण दिया है, क्या ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान कराओ करके अभी ही भगवो ब्रह्मेति बोलते गए, मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराओ, अब ब्रह्म को ही पकड़ करके दिखाने वाले वस्तु तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष कराने का ही नहीं, लक्षण बता दिया, ये तो वायु मान भूतान जानते ये जाता जीवन के विषम तद ब्रह्म तद विजिज्ञास लक्षण दे दिया, ढूंढो अब तुम ही ढूंढो विचार करो कौन हो सकता है, लक्षण दे दिया। कहते जगत कारण से उपलक्षण आया जन्मादि सूत्र स्थितत्वाद, जन्मादि सूत्र में ही जगत कारण सिद्ध किया है उपलक्षण रूप से है, तत्सिद्ध जगत कारण तो सिद्ध हो उस परमात्मा में कम से कम जगत कारण रूप से पहुंच जाए, वो जगत रूप से छोड़ करके जगत के कारण रूप में भी पहुंच जाए। सर्वम पूर्णम अनौपाधिकम, सर्व माने कौन, पूर्ण जो अनौपाधिक स्वरूप है वह अक्षर है वह सिद्धति सिद्ध हो जाता है। इति तटस्थ लक्षण द्वारा जगत कारण तो दिखाया जा रहा है शासकत्व का तटस्थ लक्षण है, उसमें हमेशा शासकत्व नहीं होता फिर भी वो होता है, कौवा न होने पर भी देवता का घर होता है। ऐसी तटस्थ लक्षण होता है ब्रह्मणी स्वरूप लक्षण सिद्धे, पहले तटस्थ लक्षण करेंगे जगत कारण अंतर्यामि में, उसके बाद ब्रह्म की स्वरूप लक्षण सिद्ध हो जाएगा। अतो अंतर्यामिणी अनुमान प्रकृत उपयोगी, इसलिए अंतर्यामि में जो अनुमान का प्रकट हुआ ना प्रकृति में उपयोगी है यह बता दें। ठीक है, हम कहते हैं मूल भाष्य की टीका है, यद अस्ति तद सविशेषण में लौकिक बुद्धि, लौकिक बुद्धि यही होती है जो वस्तु होता है विशेषण के सहित होता है, निर्विशेष वस्तु होता नहीं है, ये लौकिक बुद्धि यही है। वही लोक बुद्धि अपेक्षा आशंकित कहा ना, लौकिक बुद्धि की अपेक्षा करके शंका की जा रही है तो क्या है, यही लौकिक बुद्धि है। यद अस्ति तद सविशेषण में, जो वस्तु है वो सविशेष ही होता है निर्विशेष नहीं होता, यही बुद्धि होती है लौकिक, लौकिक बुद्धि कहा दो की टिप्पण में कहा। तथा च अक्षर नास्ति, अक्षर आपने जो अस्थूल द्वारा अक्षर की स्थिति है वो नहीं है अक्षर, क्यों निष्प्रकारकत्वाद बोलते हैं, निष्विशेषण निर्विशेषणत्वाद निष्प्रकार, ये विशेषण एक ही चीज है निष्प्रकारकत्व, प्रकाश प्रकार प्रकार नहीं है वहां, विशेषण नहीं है, सबका निषेध किया अस्थूल मनोरुद आदि के द्वारा, इस प्रकार का व्यतिरेक घटाधिपत है, व्यतिरेक दृष्टांतों का घट जैसे वो सब प्रकार होता है, घट कैसे होता है ऐसा नहीं है वो इस प्रकार का, इसलिए वो वस्तु नहीं है, जो वस्तु होता है जैसे घट है सब प्रकार होता है, रक्त पीला आदि कोई ना कोई प्रकार होगा उसको, रक्त पीता आदि प्रकार विशेषण होता है, घट कुलत्व आदि विशेषण है, थोड़ा तो अणु तो जो भी होगा घट का विशेषण बहुत सारे हैं, जो भी वस्तु होता है सविशेष सब प्रकार होता है, जैसे घट सब प्रकार ऐसा वो नहीं है, क्यों सारे विशेषण निषेध कर दिया पूर्व कभी का, तो वो विशेषण रहित वस्तु में होता है, लौकिक बुद्धि ऐसी है, उसके लिए समाधान देना है अंतर्यामी रूप में अनुमान के माध्यम से बताना है। आगे टीका में आशंक्यते नास्ति अक्षरम, आशंक्य के आदि कुछ लगाना कहते हैं, लौकिक बुद्धि को लेकर अपेक्षा करके शंका की जाती है, निर्विशेष नहीं आशंक्यते इति नास्ति अक्षरम निर्विशेषण, निर्विशेष निर्विशेषण वाला अक्षर नहीं है इति शेष, ऐसा लगा ये शंका की जाती है, अरे नहीं है वो कौन निर्विशेष निर्विशेषण वाला अक्षर नहीं है ये शंका की जाती है। आगे ठीक है, अंतर्यामी जगत कारण परस्पर अनुमान सिद्ध है विवक्षित निरुपाधि अक्षर विशेष थी जगत कारणत्व से उपलक्षणतया जन्मादि सूत्र से तत्वात उपलक्षण द्वारा ब्रह्मणी स्वरूप लक्षण प्रवृत्ति अंतर्यामिणी अनुमान प्रकृत उपयुक्ता भाव सिद्धांति का निर्णय देखो भाई, अंतर्यामी जगत कारण अंतर्यामी जगत का कारण है उसमें परस्पर परमात्मा ही हो ईश्वर जिसको बोलते हैं, अनुमान सिद्ध अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाने पर कम से कम ईश्वर है इतना सिद्ध हो जाए, जगत का कारण ईश्वर है, जगत की सृष्टि स्थिति लय का कारण ईश्वर है, इसमें तो होने पर विवक्षितम निरुपाधि अक्षर सिद्ध, जो विवक्षित क्या है भक्तुम इष्टम विवक्षितम बोलना इष्ट है निरुपाधि वस्तुलोक के द्वारा वो भी सिद्ध हो जाए, क्यों जो ईश्वर का जो लक्षण दिया जाता है वो तथा लक्षण है, वही जब लक्षण का अभाव काल होगा वही निरुपाधिक बन जाता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो कर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्ता, काम नहीं करता उस काल में कर्ता बोला जाएगा, जब कर्म करेगा तभी तो कर्म कर्ता बोला जाएगा, ऐसे विवक्षित जगत कारणत्व से उपलक्षण आया जगत कारण कारणत्व जो बताया हुआ है उपलक्षण हमारे तटस्थ लक्षण है, वो हमेशा नहीं है जगत कारणत्व, जन्मादि सूत्र स्थित जन्माद्य तो सूत्र में सिद्ध किया है, निरुपाधि को बताने के लिए सविशेष की चर्चा किया है। तो जगत कारणत्व आदि जो है हमेशा नहीं है, उपलक्षण द्वारा मान तटस्थ लक्षण के द्वारा है। ये जगत कारणत्व जो सिद्ध कर रहा है वो तटस्थ लक्षण है, उसके द्वारा ब्रह्मणी स्वरूप लक्षण प्रवृत्ति, उस ब्रह्म में स्वरूप लक्षण की प्रवृत्ति होगी। अंतर्यामी अनुमान प्रकृति उपयोगता एक भाग, अंतर्यामी में जो अनुमान है वह प्रकृति उपयोगी है। ठीक है, टिप्पणी है दो तीन चार, दो में कहते हैं नानो अक्षरास्तित्व से साध्वत्य, अक्षरातित्व अक्षर अक्षर के अस्तित्व सिद्ध करना था आपको, या अंतर्यामी सिद्ध करने क्यों जा रहे हैं? अक्षरास्तित्व से साध्य होते किमित अंतर्यामी अस्तित्व साधनाय अनुमान को उपनिष्य थे, फिर अंतर्यामी के सिद्धि के लिए अनुमान को उपन्यास यहां क्यों करना संताल। तो नो अंतर्यामी अनुमान सिद्ध है अक्षर रूप से स्थिति दे, फिर एकदेशी शंका करते सिद्धांति के एकदेशी पूर्व पक्ष भाई अंतर्यामी अनुमान के द्वारा सिद्ध होने पर अक्षर भी सिद्ध हो जाएगा ऐसा कहे, तथ्य कथम वो कैसे सिद्ध होगा, दूसरे की सिद्धि से दूसरे की सिद्धि कैसी होगी, ये शंका बढ़ेगी गुरु पक्ष में कैसे होगा, अंतर्यामी की सिद्ध होने पर अंतर्यामी अक्षर की सिद्धि कैसे हो सकती है, शंका आ गई। अंतर्यामिणी इत्यादि कहा था इसको, अंतर्यामिणी जगत कारण पार्श्व अनुमान सिद्ध है विवक्षित निर्पाधि अक्षर विशेष सिद्ध जगत कारण उपलक्षण तया जन्माद सूत्र स्थितत्व ये बोला। तीन नंबर की टिप्पणी में तटस्थ लक्षण द्वारा उपलक्षण तया माने तटस्थ लक्षण द्वारा, चार में कहा अनुमान साधिका इत्यादि प्रकृति उपयुक्ता माने अनुमान साधिका, अनुमान श्रुतक सराणी व्याकृत, अब अनुमान बताने वाली श्रुति कौन है, एत सेवा अक्षर से प्रशासन जारी है, उसके शब्दावली का व्याख्या करना आगे। यदि तत् इस शब्द से कहा जो यह अधिगतम अक्षरम सर्वांतरम, जाना गया अक्षर कैसा है सर्वांतर है सबसे भीतर है, साक्षात अपरोक्षार ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष वाला जो ब्रह्म है ऐसा है, परंपरा से अपरोक्ष नहीं साक्षात अपरोक्ष है। यह आत्मा असनायादि धर्मातीत संसार धर्म जो असनापिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु सबको अतिक्रमण कर बैठा है, जो अक्षर तत्व ऐसा है असनायादि धर्मातीत मुक्त्यासादि धर्म से अतीत है, यही है वही, इसको कहते एता सेवा अक्षर प्रसाद, यही आत्मा रूप जो अक्षर है ना यतस्य आत्मना अक्षरस्य ये आत्मरूप कैसा हो, पहले विशेषण लगा दिया जिस अक्षर को जाना गया था पूर्व में अधिकतम सर्वांतर है जो अक्षर, और साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है ब्रह्मरूप है जीव रूप नहीं है साक्षात अपरोक्ष, और या आत्मा असनाय धर्मादित जो आत्मा है भूख प्यासादि धर्म से रहित जो है एता सेवा अक्षर, यही इसी को लेना एता सेवा अक्षर, सबसे अलग करने पर ब्रह्म रूप वही है ये अक्षर है एता सेवा अक्षर से प्रशासन है। सूर्या चंद्रवशो विद्रिते तिष्ठतः वहां ले जाके अंदर लगाना है ऐसा होगा, यथा राज्ञा दृष्टांत देते हैं यथा राज्ञा प्रशासन है राज्यम अस्फुटितम नियतम वर्तते, जैसे राज्य राजा के प्रशासन होने पर शासन में राज्यम जो राज्य होगा अस्फुटितम अविदार्यम विदृत न होता खंडित न होता हुआ नियतम पर नियत नियमित रहता है राज्य राजा के शासन में, यदि राजा का शासन नहीं होता नहीं रहता कर्तव्य, ये तो दृष्टांत है। एक नंबर टिप्पणी बता दिया अस्फुटित माने अभिन्न मर्यादम, राज्य जो अपना मर्यादा को तोड़ता नहीं है राजा के शासन होने पर, यदि राजा का शासन न हो तो तोड़ दे, ये दृष्टांत है एवं इसी प्रकार जैसे राजा के शासन में राज्य ठीक ठीक चलता है राज्य की व्यवस्था होती है ठीक इसी प्रकार एवं ये तस्य अक्षरस्य इसी प्रकार इस अक्षर के प्रशासन में शासन हे गार्गी कहा सूर्या चंद्रवसौ सूर्यस्य चंद्रमा च सूर्या चंद्रवसौ है, तो सूर्य चंद्रवसौ होना चाहिए सूर्या कैसे बना देवता द्वंद्वे च ऐसा सूत्र है पूर्व को दीर्घ कर देता है देवतावाचक दोनों शब्द हो द्वंद्व समास हुआ हो तो पूर्ववत को दीर्घ हो जाता है देवता द्वंद्वे च सूत्र से, इसे सूर्या चंद्रमसऊ बना है सूर्या चंद्रमसऊ, ये कहते हैं द्वंद के समास का इंडिग्रल देते हैं, सूर्यस्य चंद्रमास्य ऐसा लिखा है, सूर्यस्य चंद्रमास्य सूर्याचंद्रसौ इतर इतर द्वंद है, सूर्याचंद्रसौ अहोरात्रयोर लोक प्रदीप। कहते देखो लोगों का दीपक है, एक दिन का है एक रात्रि का है, सूर्य चंद्रमा दीपक है, अहोरात्रयोर लोक प्रदीप अहोरात्र ये दोनों में लोगों के दीपक का काम करते हैं। जैसे दीपक किसी मकान में ऊपर में रखा हो तो पूरा प्रकाश कर रहा है, इसलिए परमात्मा ने इनको दोनों को ऊपर रख दिया है पूरे प्रकाश करने के लिए, एक को दिन में एक को रात में 24 घंटे भी प्रकाश मिलेगा इसके लिए। एवं एतस्य अक्षर से प्रशासने गार्गी है गार्गी, सूर्या चंद्रमस सूर्य से तरमास सूर्या चंद्रमस अहोरात्रयोर लोक प्रदीप, दिन और रात दोनों में लोगों का क्या है प्रदीप है दीपक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता प्रदीप है। तारथे ना लोक के दीपक के रूप में ही, तारथ उसी के लिए दीपक के प्रकाश के लिए ही, प्रकाश के उद्देश्य ही प्रशासित्रा प्रशासिता के द्वारा प्रशासन करने वाले को अक्षर उसके द्वारा कृपया है ताभ्याम निर्वर्तमान उसी उद्देश्य इन दोनों के लिए संपन्न करता हुआ प्रशासन जो शासक है उसे संपन्न करते हुए ये दोनों के निर्माण करते हुए लोक प्रयोजन विज्ञान बता दे तो करें लोगों के प्रयोजन सिद्ध होगा इन दोनों के द्वारा, ऐसा विज्ञान है उसके पास, इनके बिना लोगों के प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा, व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो दीपक नहीं होगा तो कैसे व्यवहार करेंगे, एक दिन का दीपक बना दिया या रात्रि का दीपक कर दिया। विज्ञान वाले के द्वारा जो जानकार है विशिष्ट विज्ञान है जिसके पास, इनके माध्यम से लोगों का उपकार होगा ऐसा मान करके निर्मित निर्माण किया है सूर्य और चंद्रमा को, जिस परमात्मा ने ऐसा अक्षर निर्माण किया है। टिप्पणी अहोरात्रा के वर्ग में दो नंबर की टिप्पणी है, अहोरात्रा अधिकरण कहते हैं, अहोरात्रा क्या अधिकरण है दोनों, कौन से कैसे एक दिन का अधिकरण है और एक रात्रि का सूर्य और चंद्रमा, केवल निर्मित नहीं है कहते वितरित चाहता हूं, नियंत्रित भी कर रखा है धारण भी किया है जिसने परमात्मा ने, केवल निर्माण करके नहीं छोड़ दिया तो स्वतंत्र हो जाते पूरा काम नहीं करते, वितरित चाहता हूं धारित भी है परमात्मा के द्वारा, धारित भी है तो नियंत्रित भी है, जैसे राजा राज्य को अपने नियंत्रण में रखेगा तभी राज्य अपने मर्यादा से ठीक रहेगा, ठीक इस प्रकार विद्रित चाहता हूं कहा, केवल निर्मित मात्र नहीं है विद्रित भी है परमात्मा के द्वारा, साधारण सर्व प्राणी प्रकाश उपकार का द्वार लौकिक प्रतिपद कर, जैसे लौकिक जो दीपक होता है ऊपर रखा हुआ दीपक होगा सबके लिए प्रकाश देता है, छोटा बड़ा सबके लिए बराबर देता है, ये राजा है इसको ज्यादा ये कम गए इसको कम, ऐसा नहीं होता समान प्रकाश देता है, इस प्रकार चाहे चोर हो डकैत हो साधु हो जैसा भी सबके लिए समान प्रकाश देने वाले हैं दोनों को, से साधारण प्रकाश सबके लिए बराबर कोई भेदभाव, आप इस प्रकाश में चोरी भी कर सकते हैं इस प्रकाश में बैठ करके भजन भी कर सकते हैं, साधारण प्रकाश दिया सबके लिए भेदभाव नहीं ऐसा बनाया, इस तरह से प्रकाश के लिए बनाया ड्यूटी दी इनको कहा, साधारण सर्व प्राणी प्रकार प्रकाशोपकार तत्वा, साधारण रूप से सारे प्राणियों के लिए प्रकाश के द्वारा उपकार होने करने से उपकार का होने से दोनों उपकारक है सूर्य और चंद्रमा, साधारण रूप से बराबर सम्यक रूप से सभी प्राणियों के लिए उपकारक होने से लौकिक प्रदीप, जैसे लोग प्रदीप ऊपर में टंग जाता है दीपक होता है, नीचे कीड़े मकोड़े मनुष्य जितने भी हो सबके लिए बराबर प्रकाश देते हैं सभी काम करते हैं उस प्रकाश में, ऐसे सूर्य चंद्रमा ऐसा है इस तरह से जिन्होंने निर्माण किया और अपने नियंत्रण में भी रखा, नहीं तो स्वतंत्र देवता है स्वतंत्र होते कभी काम करे कभी न करे, नहीं ऐसा नहीं, इनके कार्य को देखते हुए लगता है कि पीछे कोई है, ठीक है अंतर्यामी जगत कारणे परस्मिन अमान सिद्धे हो गया प्रशासन, यहां जाए ना प्रशासन सूर्या चंद्रमसो एतस्य अक्षर से प्रशासन, इस अक्षर के शासन में सूर्या चंद्रमसो विद्रितौ स्याताम ऐसा अन्वय करना कहते हैं भाष्य में, एतस्य अक्षर के प्रशासन है ना उसका, सूर्या चंद्रमसो द्वितीय पंक्ति में है और वितृतीय से आतम दाइने हाथ के पंक्ति में है, ऐसा अन्वय करता हूं ये बताया वितृत से आतम द्वितीय अन्वय ऐसा अन्वय लगा संबंध ऐसा करता हूं। उत्तम अर्थम दृष्टांतन हो जो कहा गया था उसी को दृष्टांत देकर के प्रस्तुतिकरण कर यथा इत्यादि कहा, यथा राज्य प्रशासन है राज्यम अस्फुटितम दियतम वर्तते कहा, जैसे राजा के शासन में राज्य जो होगा अभिन्न मर्यादा से रहता है, मर्यादा भिन्न नहीं होता, भेदा नहीं होता राज्य का, सही सही व्यवस्था होती है। ठीक इस प्रकार ये जो सूर्य चंद्रवादी या पांच चीज दिखाना चाहेंगे, सूर्य चंद्र एक है, द्यावा पृथ्वी दूसरा, ये भी गिरते ने अपने उसमें बैठे हुए हैं सबके लिए उपकार कर रहे हैं, बैठने की जगह दे रहे हैं उपकार करते हैं, और तीसरे होते हैं काल निवेश से लेकर ये संवत्सर तक जितने हैं, चौथे होते हैं नदियां अपने स्थान पर चलना दृष्टांत है चौथा, और हमारे पांचवा होते हैं देने वाले मनुष्यों की ये ब्राह्मण लोग प्रशंसा करते हैं, हवन करने वाले देवता लोग करते हैं, गर्भी होम वाले के पितर अनुवादित है अनुवाद है इत्यादि, ये पांच तरीके से बताना है उसके शासन में दिख रहा है, बड़े बड़े को बता दिया, छोटे सब उसी के शासन में बताने जा रहे हैं। ठीक हम ये कहते हैं अत्रापि पूर्वतम, यहां भी वैसे हमें करने का था पहले जैसे था, ये सेवा अक्षर से प्रशासन है सूर्या चंद्र वसो विद्रतौ चाताम जैसा लगाया था वैसे यहां भी हमने ऐसे करना कहा तो बता दिया। जगत व्यवस्था प्रशासित्र पूर्वी कहा व्यवस्थात्वात् राज्य व्यवस्थावत् अनुमान देते हैं, जगत की जो व्यवस्था है माने अपने अपने मर्यादा में है सारे के सारे काम कर रहे हैं, जगत व्यवस्था प्रशासित्र पूर्विका जो प्रशासक पूर्वक है, कोई तो शासक है तब तत्पूर्वक है ये व्यवस्था, व्यवस्थात्वात् व्यवस्थात्व होने से व्यवस्था में व्यवस्थात्व है, राज्य व्यवस्थावत् जैसे राजा राज्य की जो व्यवस्था है ना वो प्रशासक है कौन राजा उसके द्वारा चल रहा है, इस प्रकार यहां भी कोई प्रकाशक कौन है वो, हमारी से व्यवस्था हो सकती है तो कौन है वो अंदर ईश्वर है, इस प्रकार हमारी जैसे सोशल व्यवस्था बन नहीं सकती, हम ये कुटिया की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्या जगत की व्यवस्था करेंगे, कर नहीं सकते ईश्वर अनुमान से सिद्ध होता है, ईश्वर देखने का विषय नहीं है अनुमान का विषय। तीन नंबर टिप्पणी में कहा प्रशासन है इत्यत्र विवक्षित को अनुमान भागा, प्रशासन है कहा ना एक सेवा अवसर से प्रशासन है, इसमें विवक्षित क्या अनुमान दिया जगत व्यवस्था इत्यादि कहा, ठीक है आगे सूर्या चंद्रमसो इत्यादो विवक्षित अनुमान भागा, सूर्या चंद्रमसो वितृत तिष्ठता इत्यादि है वाक्य है, इसमें विवक्षित क्या अनुमान उसको बताते हैं, सूर्यस्य इत्यादि कहा था सूर्य सूर्यस्य चंद्रमास सूर्या चंद्रमसौ मैंने द्वंद्व समास करना बोल दिया, सूर्य चंद्र चंद्रमसों को तू कहा अहोरात्रयोर लोक प्रदीप कहते हैं, एक अहोरात्र दोनों में लोकों के प्रदीप है दीपक के काम करते हैं, एक दिन में है रात्रि में है प्रदीप तादर थे ना उसी के लिए इसके प्रकाश के लिए उद्देश्य कर गई प्रशासित राज्य शासक है उसने इनको निर्माण किया है बनाया है तादर थे ताभ्याम निर्वर्तमान लोक प्रयोजन विज्ञान होता है, उनके द्वारा संपन्न होने वाले लोक के प्रयोजन क्या प्रकाश मिलना उन दोनों के द्वारा ताभ्याम सूर्य और चंद्रमा के द्वारा निर्वर्तमान जो माने निर्माण होने वाले लोक प्रयोजन क्या है वो जानते प्रकाश मिलना है विज्ञान होता जान वालों ने जिसको जानता है इनके द्वारा जो काम हो सकता है प्रकाश मिल सकता है लोगों को ईमान जानने वाले के द्वारा निर्मित है वो तभी इनको निर्माण किया ठीक है। हमें कहते हैं तादर्थ है ना लोक प्रकाशार्थत्व है वास्तव में जो तादर्थ है ना लिख दिया उसका लोक प्रकाश के लिए है, ये दोनों बनाया क्यों परमात्मा ने प्रकाश मिल जाए लोगों को इसके लिए है। सूर्या चंद्रमसो तत्शब्द वाच्यु ताभ्याम में आया हो जो तत्शब्द है उसके अंदर सूर्य और चंद्रमा को अच्छा प्रशासित्रा निर्मित इति संबंध कहा प्रशासित्रा आगे जाके उसका अनुभव करना निर्मित के साथ प्रशासक के द्वारा निर्माण किया है दोनों का ऐसा निर्मातृ विशिष्ट विज्ञान बंधु आचार्य निर्माता जो होगा ना वो कैसा विशिष्ट विज्ञान वाला होगा सामान्य विज्ञान में विशेष विज्ञान इनके द्वारा लोगों को प्रकाश मिलेगा, ये सोच के बनाया इनको दोनों विशेष निर्मयातुर जो निर्माण करता है, इन दोनों का निर्माता है जो सूर्य चंद्रमा का विशिष्ट विज्ञानवत्तम आचष्टे, वो विशिष्ट विज्ञान वाला है वो, ये कथन करती है कहते हैं भाषाकार ताभ्याम कहा ताभ्याम निर्वर्तमान लोग प्रयोजन विज्ञानवता निर्वृत, इन दोनों के द्वारा लोगों के लिए प्रयोजन क्या है उपकार, लोगों को प्रयोजन उपकार क्या है प्रकाश मिलना है, ऐसा विज्ञान वाला है वो, इनके द्वारा एक कार्य होगा ऐसा मान के बनाएगा। चार नंबर टिप्पणी में कहा सर्वज्ञत्व में दिया मैंने विज्ञान वत्व का सर्वज्ञ है वो जानता है इसको बनाने से ऐसा हो जाएगा, क्यों व्यक्ति पहले नक्शा बना लेता है बाद में कार्य करता है, ऐसे गाड़ी बनाऊंगा मारुति लिमिटेड आई पहले अपने बुद्धि में बनाएंगे बाद में बाहर बनाएंगे ऐसा होगा, पहले बुद्धि में हाँ इनके द्वारा ऐसा कार्य होगा लोगों को उपकार मिलेगा प्रकाश मिलेगा इसके लिए। सूर्य चंद्रमसो तत्शब्द बच्चे ताभ्याम आयो तत्शब्द सूर्य चंद्रमा को लेना आगे अनुमान है विमतौ विशिष्ट विज्ञान बतौ बता निर्मितौ कहते हैं विमतौ सूर्य चंद्रमसौ जो सूर्य चंद्रमा ना लोगों को उपकार करते ही नहीं करते क्या कहते हैं विमतौ सूर्य चंद्रमसौ जो सूर्य चंद्रमा जो विवादास्पद है वह विशिष्ट विज्ञान बता निर्मित हो विशिष्ट विज्ञान वाले को तो निर्मित है को क्यों प्रकाशत्वात प्रकाश देने वाले हैं ना ये प्रदीपक प्रकाश रूप है ये जैसे दीपक होता है प्रकाश रूप होता है सबके लिए उपकार करने वाला होता है कुछ विशिष्ट विज्ञान वाले ही तैयार करता है दीपक को इसके लिए लोगों को उपकार होगा करके यहां लोग ऐसे देखा है दीपक वाले ज्वाला दीपक वाले पात्र है ज्वाला जो ज्योति है वो दीपक होता है वही है दीपक पात्र को तो गौण प्रयोग कर दिया जाता है वो दीपक थोड़ी है और उसके लिए है ज्वाला को जलने के लिए साधन है इसलिए ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद घृतक बोला जैसा कह जाए ऐसा है दीपक का अर्थ ज्वाला प्रकाश तो उसको तैयार माने तैयार करने के लिए विज्ञान है इस तरह से करने से लोगों को उतार मिलेगा यहां ऐसे उतार लोग इसी प्रकार बना जाएगा विमतौ विशुद्ध विज्ञान होता है निर्मित विवादास्पद सूर्य बसौ महत्व विशुद्ध विज्ञान वाले के द्वारा निर्मित ही है विशुद्ध विज्ञान को होने वो ईश्वर शब्द सिद्ध कर रहा है प्रकाशत्वाद प्रकाश रूप होने से प्रदीप दीपक के समान जैसे दीपक विशुद्ध विज्ञान वाले का निर्माण किया हुआ होता है तो ये भी विशिष्ट प्रकाश रूप भी है वहां यत्र यत्र प्रकाशत्व तत्र तद विशुद्ध विज्ञान होता निर्मितत्व यथा प्रदीप छह नंबर टिप्पणी में कहा सूर्याचार जुमतों का था आगे ठीक है विमतव नियंत्रण पूर्वक हो केवल निर्मित नहीं है निर्मित करने से माने आलसी भी हो सकते हैं नियंत्रण पूर्वक हो इनके पीछे कोई हेड डंडा लेके चल रहा है कोई विमतव सूर्या चंद्रमसू सूर्य चंद्रमा है दोनों नियंत्रण पूर्वक हो नियंत्रण पूर्वक है दोनों बिना नियंत्रण के नहीं है विशिष्ट चेष्टावत्व विशिष्ट चेष्टा होने से विशिष्ट चेष्टा क्या है मन प्रकाश कार्य कर रहे हैं विशिष्ट चेष्टावत्व वृत्ति आदिवत जैसे सेवक होता है ना कोई ना कोई नियंत्रण पूर्वक होता है उसका वृत्ति का स्वामी होता है तभी काम करता सही करता यदि स्वतंत्र हो जाए तो काम नहीं कर पाएगा कौन चाहेगा काम करना तो वृत्ति आदिवत बोल देते वृत्ति आदि नियंत्रण पूर्वक होता है विशिष्ट चेष्टा है उन्हें कार्य करते हैं इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा भी ऐसा ही है विमतों का सूर्य है विद्रुतऊ चाहता हूं केवल निर्मित नहीं विद्रुतऊ चाहता हूं बोला भाष्य में निर्माण मात्र नहीं है इनका परमात्मा के द्वारा धारण भी किया अपने कब्जे में भी रखा उसने इनको इतना स्वतंत्रता नहीं थी एक अधिकार प्रकाश उपकारकत्व तज्जनकत्व प्रकाश उपकारकत्व जो दिया है वो क्या है भाष्य में था प्रकाश उपकारकत्व उसका अर्थ है तज्जनकत्व प्रकाश जनकत्व प्रकाश का जनक है दोनों निर्मातुर विशिष्ट विज्ञान संभावनार्थम निर्माता ने जो निर्माता है अक्षर है परमात्मा ईश्वर है उस विशिष्ट विज्ञान संभावनार्थम ये लोगों को मान प्रकाश पैदा करेंगे प्रकाश देंगे ऐसे विचार से बनाया है उसको विशिष्ट विज्ञान संभावनार्थम साधारण यदि विशेष हम साधारण लगा सबके लिए प्रकाश करना है भेदभाव नहीं है सूर्य चंद्रमा के भेद प्रकाश में, और कोई बिल भी नहीं आता किसी के लिए। और यहां तो थोड़ी सी बत्ती देते हैं तो बिल दुनिया भर के, पानी देते हैं दुनिया भर की बिल, नदी में जल पियो कोई बिल नहीं लगने वाला। परमात्मा ने सब व्यवस्था कर रखी है, हवा के लिए पंखा एसी आदि नहीं, साधारण करो खुले में रहो, एसी है अपना कोसी है आवश्यकता ही नहीं, सब व्यवस्था है। यदि साधारण व्यवस्था में कोई जीना चाहता है तो इनकी गुलामी होने की आवश्यकता नहीं है, सारी व्यवस्था परमात्मा की है, पहले तैयार करके रख दिया है। यही है प्रकाश उपकारकत्व तद्जनकत्व, प्रकाश उपकारकत्व भाष्य में उसका अर्थ तद्जनकत्व, वो जनक है, प्रकाश के जनक है कौन, सूर्यत्व प्रकाश जनकत्व, निर्मातुर विशिष्ट विज्ञान से महाभारण, जो निर्माता इसका निर्माता कौन है, अंतरिया में ईश्वर है वो, विशिष्ट विज्ञान संभावना के लिए साधारण कहा, सबके लिए उपकार होगा सोच के बनाया, क्या बनाया, हाँ इसलिए साधारण बोला हुआ है, साधारण विशेषण, साधारण मान सर्वेशम प्राणिनाम या प्रकाश है, साधारण रूप से सबको मिलने वाला प्रकाश, कीड़े मकोड़े मनुष्य देवता जो भी हो यहां सबको मिलेगा प्रकाश, इनका प्रकाश में कोई भेदभाव नहीं होता, ये बड़े व्यक्ति हैं इनके लिए ज्यादा दो, लोग दक्षिणा में करते हैं ये बड़ा महात्मा दक्षिणा ज्यादा दो इसको, ऐसा नहीं है यहाँ भेदभाव रहित प्रकाश, ऐसा बनाया परमात्मा ने, परमात्मा के कोई भेदभाव है ही नहीं परमात्मा की व्यवस्था में, जीव व्यवस्था में भेदभाव है, जो जीव की व्यवस्था है उसमें भेदभाव है, परमात्मा में बड़ा छोटा कोई है ना उनकी व्यवस्था में, एक ही है कोई भेदभाव नहीं, ऐसा करके बनाया है। और पृथ्वी सबके लिए जगह देती है, किसी को न दे ऐसी बात नहीं है, सबको देती है, परमात्मा की व्यवस्था साधारण व्यवस्था है, जो विशेष है जीवों के, मेरा तेरा जीवों का व्यवहार है, परमात्मा का नहीं है। एक साधारण यदि विशेषण, साधारण माना सर्वेशम प्राणिनाम या प्रकाश है, साधारण रूप से सबको मिलने वाला प्रकाश है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, प्रकाश है तस्य जनकत्व, उससे जनक है। आठ की टिप्पणी, सर्वान प्रति उत्कर्ष अपकर्ष रहित प्रकाश, कैसा सबके प्रति माने नीच से नीच हो ऊंच से ऊंच हो सबके प्रति उत्कर्ष अपकर्ष रहित प्रकाश है, छोटे बड़े भाव में नहीं है, भेदभाव रहित प्रकाश है, ऐसा ऐसा यंत्र बना रखा परमात्मा ने, फिर भी हम उनके पीछे न पड़ करके दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके कारण गुलामी होकर बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, दृष्टांत लौकिक विशेषण, दृष्टांत में लौकिक प्रदीपवत ये दिया है, जैसे लौकिक जो प्रदीप बनते हैं ना सबके लिए उपकार करे, दीपक किसी ने भी जला दिया हो माने देखने का काम तो सबको आ जाता है, ये स्थिति है, किसी कोई भी जला दिया हो दीपक किंतु नीचे देखने का तो सबको मिल जाता है, और किसी को ज्यादा प्रकाश किसी को कम नहीं होता, ये लौकिक विशेषण क्यों दिया तो कहते हैं दृष्टांत लौकिक विशेष, दृष्टांत लौकिक प्रतिपद दृष्टांत दिया हुआ है, तो दिया हुआ किसके लिए, प्रासाद विशिष्ट देश निविष्टत्व तो सिद्ध करता हूं, महल आदि में ऊंचे स्थान में रखा गया दीपक सबके लिए बराबर होगा, और घर के कोने में रख देंगे तो सबके लिए बराबर नहीं होगा। ठीक है, प्रासाद आदि जो महल आदि होते हैं प्रासाद बोलते हैं उनमें, विशिष्ट देश विशेष देश में रखा हुआ जो निविष्ट जो दीपक होगा वो सबके लिए प्रकाश का काम करता है। एक नौ की टिप्पणी में कहते हैं प्रासाद एवं चिद रूप दीपक, दीपक व्यवच्छेद विभाग, चेतन रूप दीपकों का व्यवस्था प्रासाद आदि लगा देने से क्या होगा, चिद्रूप विशेषण का पृथक हो जाएगी चिद्रूप, वो तो घर आदि छोटे में परिच्छन दीपक की बात आ गई है। एवं चिद रूप दीपक, दीपक व्यवच्छेद विभाग का चेतन रूप जो दीपक वही प्रकाश है उसके लिए व्यवच्छेद हो जाएगा प्रासाद आदि कहने से, ये कहा पदंती कहा, लोक प्रसिद्धत्व लौकिकत्व, लोक में जो प्रसिद्धि है उसको लौकिक कहा जाता है, लौकिक प्रदीप कहा तो लौकिक माने क्या है, लोक में प्रसिद्धि को लौकिक कहा जाता है, इसलिए प्रासाद आदि इत्यादि बोला। प्रासाद आदि उच्च प्रदेश स्थित हो ही, महल आदि जो ऊंचे स्थान में रखा गया जो दीपक होगा ना स्थित हो ही, सर्व प्रकाशक होती वो दीपक सबके लिए प्रकाशक होता है, न अंतर्ग्रह कोणादिष्ठ, भीतर में घर के कोने आदि में रखा हुआ होगा वो सबके लिए प्रकाश का काम नहीं कर सकता, तथा सा दृष्टांत दृष्टांत है लौकिक प्रतिमा दृष्टांत दिया वाचिका ने दृष्टांत हेतु असिद्धि वारण आया दृष्टांत में हेतु नहीं है सबका प्रकाशक नहीं होता इसको वारण करने के लिए क्या कहा लौकिक विशेषण दिया लौकिक विशेषण दिया साधारण लौकिक विशेषण दृष्टांत हेतु असिद्धि वारण हेतु नहीं है ऐसा कारण के लौकिक विशेषण लौकिक लगा दिया लौकिक दीपक की बात है ठीक है आगे अनुमान फलम उपसंहरते ही कर रहे हैं अब अनुमान जो दिया था ना सूर्य चंद्रमा को निर्माण भी किया और धारण भी किया क्यों इनके कार्य को देखते हुए वो उसके पीछे कोई ईश्वर है बनाने वाला भी है वो अपने कब्जे में रखने वाला भी सिद्ध हुआ है अनुमान का फल का समापन करते हैं कहा तस्मात तस्मात अस्थि तद तद अक्षरम अस्थि वो अक्षर है जो कि सूर्य चंद्रमा की नियमित व्यवस्था देखते हुए लगता है कि वो ईश्वर है हनुमान से तस्मात अस्ति तत् एक और दो तस्मात साधारण सर्व प्रकाश जनकत्व रूप अव्य विचार लिंगात जाते हैं साधारण सभी प्रकाश के जनक प्रकाश सबके लिए जो प्रकाश का जनक रूप जो अव्य विचारी हेतु होने से अव्य विचारी हेतु है सबके लिए प्रकाश देते हैं सूर्य चंद्रवाद इसके मतलब वो परमात्मा है नहीं तो वे भी गड़बड़ करते अन्य जीव जैसा करते हैं ना छोटे बड़े भाव करते भेदभाव ये भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं क्यों उनके पीछे कोई पड़े हैं तत्व का अक्षरम कहा वो अक्षर है सिद्ध होता है ये न विद्रित ईश्वरौ जिनके द्वारा नियंत्रित किए हुए तो ईश्वर है ये देवता है ना तो चंद्र सूर्य कैसे हैं ईश्वर को ठीक है देवता है ईश्वर स्वतंत्र संतो देवता होने से स्वतंत्र है स्वतंत्र होने से मनमाना करना चाहिए था कार्य सबको बराबर प्रकाश नहीं देना चाहिए उनको किंतु सबको दे रहे हैं इसके मतलब पीछे है शासक है एक जिस हेतु से कि जिसके द्वारा विद्रित हो जिसके द्वारा विद्रित है नियंत्रित है कौन सूर्य चंद्रमा विद्रित हो ईश्वर स्वतंत्र संतो ईश्वर होते हुए स्वतंत्र होते हुए देवता होते हुए भी निर्मित उत्तिष्ठ तत्व निर्मित होकर के रहते हैं प्रेम की टिप्पणी है ना ईश्वर है चेतन देवतात्वात् चेतन है देवतात्वात् चेतनावत्व देवता होने से चेतनावान है स्वातंत्र तो तयोर अस्ति क्यों चेतन वाला स्वतंत्र होता है क्योंकि वो दोनों स्वतंत्र देवता है इतने बड़े देव संसार के बड़े देवता है फिर भी भेदभाव नहीं कर पा रहे प्रकाश करें और अपने समय में भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं और अपने स्थान का भेदभाव नहीं कर सकते जिस स्थान से कल आए उसी स्थान से आज भी आना है यानी कि आज पूर्व से तो कल पश्चिम से ऐसा नहीं होता ठीक समय पर आना है ये सब देखते हुए वो अक्षर है जिसके शासन में काम कर रहे हैं चित्त होता ही होता है आगे भाष्य में करते हैं नियत देश काल निमित्त उदयास्तमय वृत्ति क्षयाभ्याम से वर्तते उसके द्वारा धारित किए हुए निर्मित किए हुए होते हैं और दूसरे ऐसा काम करते हैं दोनों में क्या काम करते हैं नियत देश काल देश का नियत है जिस देश से होना उसी देश में होते हैं दूसरे देश में नहीं जा सकते और काल का नियम जिस काल कल का समय आज का समय एक काल नियत देश काल निमित्त जो निमित्त वाले हैं दोनों को कभी भेदभाव नहीं कर सकते देश का न तो देश का विचार स्वतंत्र होने का कभी पूर्व तक कभी पश्चिम ऐसा नहीं होता और काल का भी विचार नहीं कर सकते ये देखा इनकी व्यवस्था देखी जा रही है ये कहते ये तो देश काल निमित्त हो उदयास्तमय वृत्ति क्षय उदय अस्त को लेकर के भी ऐसे काल को लेकर के भी उदयास्तमय उदय और अस्तमय को लेकर ठीक समय में आना ठीक समय में अस्त होना और वृद्धि क्षयाभ्याम से और वृद्धि और ह्रास होना चंद्रमा एक पक्ष में ह्रास है एक पक्ष में वृद्धि है कभी विपरीत नहीं है कृष्ण पक्ष में ह्रास हो जाती है शुक्ल पक्ष में वृद्धि होना इत्यादि बढ़ते थे ये दोनों रहते हैं चार नंबर के टिप्पणी में कहा नियत देश काल निमित्त इति देश काल निमित्त उदयास्तमय में निमित्त पाठ चाहिए कहते हैं ये टिप्पणीकार बोलते हैं निमित्त उदयास्तमय ऐसा पाठ होना था निमित्त उदयास्त नहीं निमित्त आगे उदयास्त में निमित्ता उदया उदयास्त में ऐसा पाठ होना बोलते हैं नियत देश काल होते न्यायस्टीका अनुरोधा टीका के अनुरोध से टीका पड़ेगा ना इसकी इसके अनुरोध से ऐसे युक्ति संगत होता है क्या होता है निमित्त पाठ होना चाहिए था निमित्त क्या आगे औकार लगना था उकार भी उदयास्त में होना था भाष्य में यही था टीका के अनुरोध से ऐसा होना चाहिए सच पाठ हो लेखक प्रमादा परिकृष्ट वो जो पाठ है था ऐसे टीका नहीं टीका ऐसी आएगी नियत उदयाथ भाई निमित्त ऐसा आएगा टीका में तो टीकाकार ने भाष्य को देख करके टीका लिखी हुई होती है तो ये जो पाठ भाष्य में था कालांतर में किसी लेखक के द्वारा खलित हो गया निमित्त पाठ था इति प्रतिभाति ऐसा भाष्य द्वारा ये कहा भाष्य में कहते हैं आगे तद अस्ति एवं वो अक्षर तद माने अक्षरम अस्ति एवं इस प्रकार अक्षर है एतयो प्रशासित त्रिअक्षरम इन दोनों का एतयो सूर्या चंद्र स्वरूप सूर्य चंद्र दोनों का प्रशासित त्रिअक्षरम प्रशासन करने वाला अक्षर है प्रदीप कर्तृ विधात्री विधात्रिवत दीपक को बनाने वाला और दीपक को धारण करने वाला जैसे व्यक्ति होता है लोक में इसी प्रकार वो भी है एक तस्वा अक्षर से प्रशासन है गार्गी दूसरे नंबर में हम जाते हैं इसी अक्षर के शासन है गार्गी द्यावा पृथ्वी ये भी द्वंद्व समास है द्यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी ऐसा है ये भी अभिमानी देवता को लेकर के यहां भी देवता द्वंद्व सूत्र से द्यावा पृथ्वी द्यावा पृथ्व्या ये तो वह सूत्र ही दिया हुआ है दिवो द्यावा सूत्र है जब दिव शब्द का और पृथ्वी का समास करेंगे तो क्या होगा दिव शब्द के सामने द्यावा आदेश हो जाता है दिवो द्यावा ऐसा सूत्र है दिवो द्यावा दिव शब्द के स्थान में द्यावा आदेश हो जाता है तब द्यावा पृथ्वी बनता है नहीं तो दिव पृथ्वी बना था समाज के बाद में ज्योति चली जाती ज्योष पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी दिवो द्यावा सूत्र के द्वारा हुआ है द्यावा पृथ्वी माने ज्योष पृथ्वी तक द्वंद द्वंद्व का विग्रह है वितरित द्वंद है सावयवत्वा देखो भाई ये सावय पदार्थ है द्यूलोक भी सावयव है पृथ्वी भी सावयव है सावयव होने से फुटन स्वभाव भी भेदन स्वभाव वाला होता है जो सावयवता टूटता है कभी कभी भेदन होता है उसका किंतु बिना टूटे बैठे हुए हैं पड़े हैं भेदन स्वभाव फुटन स्वभाव भी सत्य भेदन स्वभाव वाले होने पर भी दोनों माने निर्धारण होने की संभावना है इन दोनों में जो सावय पदार्थ है गुरुत्व दूसरे हेतु थे तो गुरुत्वात् पतन स्वभाव है भी गुरुत्व है इनमें गुरुत्व धर्म है गिरना चाहिए नीचे नहीं गिर रही है तो जिसने धारण किया हुआ इसलिए नहीं गिर रहे कोई धारक है इसका और अपने समय पर फल आदि देते अपने समय पर कार्य करते पृथ्वी सबको रहने के निवास स्थान दे रही है अगर हमारे कब्जे में जो आ जाए हम उसको नहीं देते हैं इसको देंगे हमारा आदमी उसको देंगे उसको नहीं देंगे हमारी तो स्थिति है जीवों की स्थिति ऐसी है या किसी भेदभाव नहीं पृथ्वी जीव के शासन में भेदभाव है पृथ्वी किसी को भेदभाव नहीं करती है सबके लिए ऐसा शासन है और पृथ्वी को धारण नहीं किया होता तो नीचे डूब जाना चाहिए था रसातल में जाना चाहिए टूटना चाहिए टूट भी नहीं रही है और मान गिर भी नहीं रही है ऐसे देवलोक का बात है संयुक्त तत्व ये जुड़े हुए हैं अवयव जुड़ जुड़ के बना हुआ है पृथ्वी यानी कि ठोस नहीं है अवयव जुड़ा है अनेक अवयव जुड़े हुए हैं संयुक्त तत्व संयुक्त होने से वियोग स्वभाव है भी जो संयुक्त होता है वियोग अवश्य होना है जो संयोग होता है उसका विभाग होना अवश्य है होने पर भी फिर भी विभक्त नहीं हो रही है इसको देखना है दिवलोक भी ऐसी है वहां तो अनुमान से देखेंगे या तो प्रत्यक्ष से देखेंगे संयुक्त तत्व वियोग स्वभाव है भी कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं वियोग स्वभाव अति सत्य संयोग से विभाग अवसान अवसान वृत्ति विकास संयोग जो होता है विभाग में जाकर के होना है ऐसी थी सर्वे क्षयांता निचया पतनन पत सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुत्थया संयोग विप्रयोगांता मरणता मरणांतम ही जीवन ऐसा आएगा जितने भी हम एकत्रित करते हैं क्षय होने के लिए होता है, या आया है जाएगा, सर्वे क्षयांत आने चाहिए, जो भी एकत्रित किया जाता है वो आगे क्षय के लिए है। पतनांता समुद्र जो ऊंचे ऊंचे स्थानों में पहुंचते हैं, चाहे पदों में हो, धन में हो, रूप में हो, गुण में हो, समुद्र या जो ऊपर पहुंचे हैं पतनांता गिरने के लिए है। जो रूप लेकर के जवान में फूलता है, आगे कुछ ही दिनों में बस धुरियां पड़ जाती है, वो कहां जाएंगे, रूप पतन हो गया सारा, पतनांता समुद्र। जो गुण लेके चलते थे आज कर नहीं सकता, कोई मानने वाला नहीं है। जो पद था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि मंडलेश्वर आदि क्या क्या बना था, कल निकाल देंगे बस सामान्य हो गया, पतनांता समुच्छया। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया। संयोगा विप्रयोगा मतलब जो मेलन होता है ना, विवाह के बिछुड़ने के लिए होता है, संयोगा विप्रयोगांता जो संयोग होता है योग के लिए होता है। और मरणांतम ही जीवन, जीवन किसके लिए होता है, मरण में जाके समाप्त हो जाता है। कोई भी जीवन है तो मरना ही है बस, उसको कोई गति नहीं है, मरणांतम ही जीवन ऐसा है। तो कहते संयुक्त तो आज वियोग स्वभाव का टिप्पणी चल रही थी, वियोग स्वभाव संयोग से वियोग अवसान पे भी, संयोग वियोग के अवसान होने पर भी त्यागा पृथ्वी संयुक्त और वियोग अदर्शन स्वर्ग और पृथ्वी के संयोग का जो विभाग नहीं दिखाई पड़ना, नियंतारम बिना अनुपद्यमानम, नियंता के बिना हो नहीं सकता है, कोई ना कोई नियंता है जो कि वियोग होने नहीं दे रहे इनको। कल्पकम ये कल्पक है, नियंता का कल्पक होता है, क्यों वियोग होने वाले पदार्थ वियोग नहीं हो रहे हैं, तो संयुक्त है अनेक परमाणु मिलकर बना हुआ है फिर भी वियोग नहीं है, इसको देखते हुए लगता है उसके नियंता है, कल्पक यही होता है, मैंने अर्थापत्ति से सिद्ध होता है वह ही करते ठीक है करते हैं। आगे भाष्य में था समित योग स्वभाव है भी चेतनावत अभिमानी देवता, माने स्वतंत्र है ये, चेतना वाले हैं, चेतना वाले हैं दोनों पृथ्वी और स्वर्ग, चेतनावत अभिमानी देवता अधिष्ठित तत्व, अभिमान देवता है चेतना वाला, अभिमानी देवता बैठा हुआ है वह चेतन है अभिमानी अधिष्ठित हो आश्रित होने से स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र हो जाते हैं, क्यों वहां जो अभिमानी देवता है चेतना वाला है स्वतंत्र होने का, ये तत्व अक्षर से प्रशासन वर्तते, इसी अक्षर के शासन में नियमित होकर के रहते हैं, मैंने टूटते भी नहीं है, फूटते भी नहीं है और गिरते भी नहीं है इत्यादि देखते हुए उसके शासन में है, ये सिद्ध हो जाता है। एक हाँ समय हो गया है, टीका से फिर टीका रहेगा इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा